Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanihi. Ve salatu ve selamu ala hayr-ı halkihi seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan ve inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal vellezî nefsî biyedihî inner racule min ehlil cenneti le yu'tâ kuvvete mi'eti racülün fil mat'abı merel meşveri ve şeh. Bunu okumuştuk. Vellezî nefsî biyedihî inner racule min ehlil cenneti le yuftî fil gadâtil vâhideti ilâ mi'etil adrâ sadaka Resûlullah bîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ehadisi şerifesinden bir demet, Ramuzül Ehadis isimli hadis mecmuasının 458. sayfasının başında birinci hadisten itibaren okumaya ve izah etmeye çalışacağız inşallah. Bu hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ümmetliğimizin, sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere hediye edelim diye ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ve sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrabinin ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya olan Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye okuduğumuz eseri cem ve telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Said Kotku İbni İbrahim el-Burusevi'nin ruhuna hediye olsun diye bu hadisi şerifleri nakletmiş olan ravilerin ve hadis alimlerinin ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye cümle hayır sahiplerinin ve bilhassa şu içinde ibadet yapıp hadis okuduğumuz, ilim öğrendiğimiz caminin banisi İskender Paşa'nın ve diğer ondan sonra bu caminin ayakta kalmasına yardım edenlerin fikren, bedenen, malen yardımcı olanların kendilerine ve yakınlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu ilim meclisine cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ayrı ayrı ruhlarına hediye olsun diye ve biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun Resulullah Efendimizin sünnetine muvafık yaşayıp huzuru izzetine Rabbimizin sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye eyleyip öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala. Sallu ala şefii zünubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebiahu bi ihsanin bi adili külli malumillek. Dersin başında metnini okumuş olduğumuz hadisi şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş Hannat tarafından. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Vellezî nefsî biyedihi, canım, nefsim, kudreti elinde olan, yani hayatım, ölümüm, yaşamam, kalmam kendisine bağlı olan Allahu Teala Hazretlerine yemin olsun ki bir kişi cennet ehlinden bir er kişi adam efendim bir sabahta efendim 100 tane huri kızını dolaşır. Yani 100 tane huri kızı ile efendim bir arada bulunur. Böyle buyurmuş. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimelerde de bildirilmiş ki müminlere Allahu Teala Hazretlerinin ikramı olarak cennette huriler var. Huriler var. Huri ahver kelimesinin müennesi olan havra sözünün cem'i hur ve ona ismi nispetle bağlı onlardan birisi demek olan huri kelimesi. İştikakı öyle. Yani gözünün akı ak, karası kara, iri gözlü, güzel gözlü demek ama sadece gözünün güzelliği değil bu güzellik. Efendim Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki fihinne kasiratu tarfi lem yatmishunne insin kablehum ve la can. Rahman suresinde. Cennette öyle huri kızları var ki gözlerini daha bir başkasına çevirip bakmamışlar. Gözleri o cennetlik müminlere sadece açılmış, onlara bakmışlar. Başka hiç kimseyi görmemişler, onlara tahsis olunmuşlar. Efendim hiç kendilerine insanlardan daha evvel veya cinlerden bir kimse yanaşmamış. Biliyorsunuz muhterem kardeşlerim, hadis-i şeriflerde ihbar edilmiş ki insan besmelesiz hanımının yanına varırsa şeytan ortak oluyor evladına. Allah etmesin. Ondan sonra o şeytanın çocuğu olan çocuklar doğunca asi, mücrim, efendim itaatsiz, edepsiz, ahlaksız kimseler oluyorlar. Biz her şeyimizi Allah'ın rızasına uygun yaparız ve onun nişanesi olmak üzere besmeleyi çekeriz, Allah'tan sığınırız. Her şeyi temiz, pak, abdest ile şeyle, iyi niyetle yaparız. Hanımlarla olan, efendim, hanımların da beylerle olan, efendim, normal cinsiyet dolayısıyla evlilik hallerinde de aynı nezaket, aynı zarafet, aynı taharet, aynı güzellik, aynı asalet olması lazım. O tarzda yürürse hayır ve bereket olur. Şimdi cennet ehline tahsis edilmiş, kendisine cin ve ins daha önce yaklaşmamış, gözlerini efendilerine açmışlar, başka kimseye hiç bakmamışlar, başka kimse tarafından görülmemiş, böyle Allah'ın ikram olarak bahşettiği huriler olacak. Burada hocamız, Gümüşhaneli hocamız şerhte yazmış ki, onlar diyecekler ki, tekulu küllün minhünne. Onlardan her birisi efendisine diye öyle saygılı olacaklar ki, öyle itaatli olacaklar ki diyecek ki her birisi efendisine, zevcine, yani Müslüman olan o cennetlik efendisine diyecek ki ve izzeti Rabbi, Rabbimizin izzetine and olsun ki, yemin olsun ki ma era fil cenneti şeyen ahsene minke, şu cennette senden daha güzel bir şey görmedim diye yemin edecek. Huri kızı o cennetlik kimseye yemin edecek böyle. Cennetin içinde senden daha güzel bir kimse görmedim vallahi billahi diye Allahu Teala Hazretlerinin izzetine yemin edecek ki öyle anlaşılıyor ki Allah ne güzellik verecek şeyde, cennette mümin kuluna. Mümin kuluna ne güzellik verecek ki o huri kızları cennetin içindeki başka nimetlerle kıyas ediyor da cennette senden daha güzel bir kimse görmedim diyor. Efendisi. Sadece efendisini görüyor. Sadece efendisine bağlı. Sadece efendisine sadık. Sadece efendisine gözünü açmış. Başka bir yerle hiç daha önceden şey olmamış. Böyle imkanlı. Bunları Allahu Teala Hazretleri bize Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Ben atlayayım mı? Niye atlayayım? Atlamam. Söylerim. Cemaat duysun bilsin. Çünkü Allahu Teala Hazretleri bilinmesini istemeseydi Kur'an'da söylemezdi. Bilinsin. Ey cemaati Müslümin, bilin ki Allah yolunda gider, cennete girerseniz bu nimetler var. Bu imkanlar var. Eğer bu dünyanın fani lezzetlerine aldanırsanız, bu dünyanın yalan yanlış güzelliklerine aldanırsanız, bu dünyanın yüzü gözü boyalı efendim sahtekarlarına aldanırsanız orayı kaybedersiniz. Eğer cennet ehlinden bir huri kızı bir parmağının ucunu dünya ehline gösterseydi, yerler gökler nur dolurdu, insanların akılları başlarından giderdi. Öyle bir güzellik ya, parmağı daha yüzü değil. Şehit olacaklardan bir tanesine rüyada görünmüş, huri kızlarından bir tanesi. Şehidin gözünü dünya görmüyor, şehit olası canım. Yani daha olmamış da rüyada görünmüş, efendim ne zaman geleceksin seni bekliyorum diye şeyi görünce rüyada, ondan sonra gözünü dünya görmemiş. Cihada girmiş, şey yapmış, şehit olmuş. Hadis-i şerifte anlatılıyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi ehli cennet eylesin. Amin. Cennetin türlü türlü akla gelmedik, hayala sığmayan nimetleriyle müteneim eylesin. Muhterem kardeşlerim, el ceza'u min cinsil amel diye bir kaide vardır İslam'da. Yani mükafat veya ceza yapılan işe uygun düşer. Mesela münafığı Allah cezalandıracak. Münafık ya, iki yüzlü ya, yanar döner, bir öyle görünüyor, bir öyle görünüyor. Nasıl cezalandıracakmış? Hadis-i şeriften öğreniyoruz. Gel bakalım münafık. Cennetin yanına kadar sokuyor. İçine değil, yanına kadar. Kokusunu duyuruyor. Güzelliklerini, köşklerini gösteriyor. Pırıl pırıl nuraniyetini, nimetlerini dışarıdan görüyor. Hadi alın bunu cehenneme götürün. Diyecekmiş ki münafık, riyakar. Ya Rabbi beni cehenneme atsaydın ama şu cenneti göstermeden atsaydın. Şu cenneti görmeden atsaydın. Yani içimin hasreti çok daha fazlalaştı. İçimin yangını daha da arttı. Gördükten sonra gitmek lazım. Sen dünyada böyle yaptın da ondan. Gösterişte münafıklık yaptın, iyi görüldün. İçin başka türlü oldu. İşte cennet gör, girmeyeceksin, mahrum kal, git cehenneme. Yani işe karşılık. Bu dünyada şehvetine hakim olan, bu dünyada efendim arzularına gem vuran, bu dünyada Allah'ın emrine uygun yaşayan, Allah'ın istediği tarzda duygularını kullanan ahirette o mükafata erecek. Onun için yani yapılan işin cinsinden mükafat olduğundan dolayı huri kızları da var. Şimdi muhterem kardeşlerim, gerek erkek olsun gerek kadın olsun, Allah-u Teala Hazretleri erkekli dişili yaratmış ya, iki tarafa birbirine karşı meyil ve alaka duygusu vermiş. Bir muhabbet, bir meyil, bir muhabbet alaka var iki tarafta. Buradan oraya, oradan oraya doğru bir alaka var. Bu neden? İnsanoğlu efendim evlat yetiştirsin, nesiller devam etsin diye. Kuşların öyle birbirlerine karşı alakası var, çiçeklerin alakası var, kelebeklerin alakası var, böceklerin alakası var. Her mahlukata bu hissi koymuş ki nesiller devam etsin. Tebarekallahu ahsenül halikin. Ahsenül halikin. Allah-u Teala Hazretlerinin sanatına hayran kalmamak mümkün değil. Sun'una, hılkatına, yaratışına hayran kalmamak mümkün değil. Böyle bir arzu koymuş. O arzudan dolayı insanlar birbirleriyle evleniyor. Evlenmeyi de emretmiş dinimiz, tavsiye eylemiş. O arzu ile evlatlar oluyor. O arzuyla evlatlar büyütülüyor, kahri çekiliyor, bezi yıkanıyor, efendim sütü emdiriliyor, hastalığı çekiliyor filan. Kanun böyle. Çok güzel, çok güzel kanun koymuş Allah-u Teala Hazretleri. Buna göre yürüyor. İşte insanın içine konulmuş bu arzu. Şehvet diye adlandırıyoruz. Arapçada şehvet denilen arzu, arzu demektir her şeye. Mesela şehvetü taam, yemeğe karşı iştaha demek. Ama Türkçe'de şehvet dendiği zaman illa erkekse kadına, kadınsa erkeğe karşı duyulan arzu manasına geliyor. Neyse, yani bu şehvet denilen arzu çok kuvvetli bir arzudur. Şiddetli bir arzudur. Kuvvetli bir arzudur. Çünkü neslin devam etmesi için zorluk çoktur. O zorluğu yensin diye o arzuyu Allah-u Teala Hazretleri yaratmış. Her şeyi güzel, her şeyi yerli yerinde Rabbimiz öyle yaratmış. Şimdi bu arzu masallarda hani Alaaddin'in lambasının içinde cin varmış da çıkıyor ya dışarıya, o dev oluyor ya, öyle anlatabilir insan masaldaki şeyle. İnsanın içinden dışarıya çıktı mı dev gibi insanı yerden yere çalar. Burnundan yakaladı mı efendim, ayının burnuna halka takıyorlar da götürüyorlar ya, öyle götürür insanı Allah etmesin. Yerden yere çalar, oyun oynatır. rezil rüsva eder. Bu devin bu çaydanlığın içinden çıkmaması lazım. Çıktı mı zapt etmek mümkün olmaz. Onun için İslam tesettürü emretmiş. Kışkırtma. Devi çaydanlıktan dışarı çıkartma. Kışkırtma. Onun için kadın erkek ayrı otursun. Haremlikli selamlıklı diye. Efendim var mı bu İslam'da? Elbet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında mübarek sahabesinden cennetlik insanlardan efendim birkaç kişiyle cennetlik kızı Fatıma-tü Zehra radıyallahu anhanın evine giderken kapıdan sesleniyor. Ey kızım perdenin arkasına geç. Yanımda bazı kimseler var diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda gayrimeşru bir şey mi olur? Yan mı bakar Peygamber Efendimizin kızına o sahabeyi kiramdan o mübarek zat? Hayır. Bakmaz ama kanun öyle. Sen ne oluyorsun şimdi? Sana ne oluyor? Bizim efendim bir şehre gidiyoruz. Oraya yeni tayin olmuş bir vaiz kardeşimiz var. Nasıl filan diye sordum. Hocam biraz sıkıntılı dediler. Niye? Öteki din görevlileri evine gitmişler de hanım erkek beraber oturmadılar diye darılmışlar buna. Tövbe estağfurullah ne günlere kaldık ya gazi hünkâr. Ya bari siz şey yapmayın. Siz anlayış gösterin. Bu cin, bu dev, bu şeytan o şeyin içinden çıktı mı insanı öldürtür, başka insanı öldürtür. Gazetelerde geçen haftalar gördünüz ki yani kardeşini öldürmüş, kızcağızı öldürmüş. Sonra daha evvelki haftalardan birçok maceralar biliyorsunuz. Bu ilericilik, gericilik, bilmem nefis terbiyesi bunların hepsi masaldır. Bu cin, bu şeyin içinden dışarı çıktı mı yerden yere çalar insanı. Bunun şeriatın hududu içinde kalması lazım. Ölçü içinde kalması lazım. Baskı altında mı tutalım mı? Hayır. Hayır. Genç yaşta evlen. Evlen. Nasıl geçineceğim? Şimdi nasıl geçiniyorsun? Aç mı kalıyorsun? Açık mı kalıyorsun? Allah rızkını veriyor. O zaman da verir. Bereket de verir. Peygamber Efendimiz diyor ki hanımlarla evlenin. Hanımlar bereket getirir, mal getirir. Çeyiz olarak diye. Beş parasız hanımla da evlensen eve hayır gelir, mal gelir. Yani çeyiz olduğundan değil, hayır olduğundan, bereket olduğundan, Allah o işe bereket ver. Evlen, normal yoldan adam gibi ol. Gayrimeşru yoldan, onun kızına bak, ötekisinin karısına hayat. Öbür tarafta gayrimeşru iş yap, cemiyet alt üst olur. Nesil bozulur, veled-i zina çoğalır. Terbiye ortada kalır, terbiyesiz insanlar hakim olur, kıyamet ondan kopar. İslam bunu biliyor, onun için engelliyor. Şimdi bu kuvvetli duygunun engellenmesi için evlenirsin. Pekala. Peki evlenemedin ne olacak? O zaman da oruç tutar. Oruç tutar. Çünkü bu hep topluktan oluyor bu azgınlıklar. Karnı doydu mu o zaman insanoğlu şehveti azar. Gezecek yer arar böyle. Dolaşır etrafta. Çare arar yani. Oruç insanın şeylerini kırar. Arzularını kırar. Efendim ibadet o arzularını kırar, hakka yöneltir. Sonra büyük mükafatları düşünen insan evvelki küçük sıkıntılara katlanır. Talebe niye bu tahsil görüyor? Yarın bir sürü talebemiz imtihana girecek. Niye bu kadar meşakkat? Yarım milyon insan tahsile girecek. 4 sene, 5 senede okuyacak, geceleri uykusuz kalacak, lambaları yakacak, bilmem imtihanlara girecek, imtihan kapılarında heyecan çekecek. Çekmesin bu sıkıntıyı, girmesin, okumasın. Yok hocam. Sen cahil misin? Hiç okumasın denir mi? Bunlar okuyacak. Bu sıkıntılar varsın çeksinler. Niye? Sonra büyük adam olacaklar. İleride büyük mükafat olacak diye. Demek beride meşakkatler çekiliyormuş. Onun bir misali. Tamam. Bu dünyada sabredersen, bu dünyada en kuvvetli duygu olan bu şehvani duygu denilen nefsani duyguya, bu dünyada Allah rızası için sabredersen, hakim olursan kendine, el ceza-u min cinsil amel ya, yani mükafat amelin cinsinden ya, sen niye sabrettin kulum? Ya Rabbi şu baş belası şehvet arzusunu dizginledim, harama bakmadım, namehreme kuşak çözmedim, kötü işler yapmadım ya Rabbi, yanlış yola sapmadım ya Rabbi, peki kulum al, o güzel amelinin mükafatı olarak o amelin cinsinden bir mükafat sana, onun için huriler. Yoksa cennetin içinde en güzel nimet cemalullah'ı görmek. Cemalullah'ı görmenin üstüne büyük nimet yok. Allah'ın has kulları cuma günü emsali olan günde Allah'ın has divanına toplanacaklar. Allah-u Teala Hazretleri cemali ba kemalini gösterecek. Mest olacaklar. Yani tariflere sığmaz lezzetlere gark olacaklar. Cennetin içinde nimetlerin alası var ama bu dünyada şehvetine hakim olursan cennete girersin, o nimetlere erersin diye o mükafat ondan. Şurada şöyle özetleyeyim ki insanın içindeki en kuvvetli duygulardan biri bu şehvet duygusudur. Bunu Allah bir başka sebeple koymuş. Nesiller devam etsin, insan oğlu yaşasın kıyamete kadar yeryüzünde diye ondan koymuş bunu. Bunu kötü yola saptırtmamak lazım. Bunu çığırından çıkarttırmamak lazım. Bunu günah yoluna döndürtmemek lazım. Sevaplı yoldan yapmak lazım bu işi. Evlenirsin. Tamam, düğün, dernek, dost, arkadaş, ziyafet, bak alnın açık, rahat rahat, tamam, olur biter. Ama zinaya saparsan, flörte saparsan, başka şeye saparsan, hem bu dünyada cemiyet bozulur, nesil bozulur, dünyanın şeyi alt üst olur, edep, namus, ar, haya duygusu kalmaz, cemiyetler çöker, hem de ahirette kişi cehenneme gider. Bu çok önemli bu duygudur. Bu önemli duyguyu dizginlemeyi öğrenin, mükafatının büyüklüğünü de bilin. Allahu alem, ondan Allah-u Teala Hazretleri önceden haber vermiş ki bak böyle büyük mükafatlar var, kendinize sahip olun demek manasına. Onun için bu hadis-i şerifi okudum. Utana utana okudum ama hadis-i şerif böyle okudum. Çünkü Efendimiz bildiriyor. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi مَا عَمِلَ اَحَدٌ قَطُّ سِرًّا اِلَّا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ رِدَاءً عَلَانِيَةً اِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا اِنْ شَرًّا فَشَرًّا. Hazreti Osman radıyallahu anh ravisi, bir başka hadisi şerife geçtik. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani bu Hazreti Osman kimdir diye baktım şerhe de, Emirül Müminin Hazreti Osman Zinnureyn, Peygamber Efendimizin iki kez damadı olmuş olan aşere-i mübeşşereden cennetlik o zat-ı muhteremin rivayet ettiği hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz diyor ki vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. Muhammed'in nefsi elinde olan zata yemin olsun ki. Yani Allah'a demek istiyor. Peki Muhammed diye kendi adını niye anıyor? Buna tecrid derler. Bir sanattır, edebi sanattır. İnsan kendisini söylerken başka bir şahıstan bahsediyormuş gibi söyler. Yani aciz bir şahıs geldi, senden bir efendim yardım istedi, sen de onu reddettin. Olur mu böyle ahbaplık dersin mesela bir kimseye? Sen gidip bir yardım istedin, o da şey yapmadı. Kendinden üçüncü şahıs gibi bahsedip söylersin. Bu bir edebi sanattır. Buna tecrid sanatı derler. Yani kendisini tecrid ediyor, başka bir şahısmış gibi, üçüncü bir şahıstan bahsedermiş gibi konuşuyor ama maksat kendisi ve söyleyen de kendisi. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Kim söylemiş bu sözü? Gene Muhammed'in kendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani edebi bir üslup ile, kibar bir zarif tarzı ile söylemiş. Şu Muhammed denilen Allah'ın kulunun canı onun elinde, Allah'ın elinde, ona and olsun ki diye şey yapıyor. Kendisinin adını zikretmek suretiyle tevazu gösteriyor. Yoksa şerefli insanların adı zikredilmez, unvanı söylenir. Peygamber Efendimiz'e etrafındakiler fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah derlerdi. Allah'ın Resulü derlerdi. Veyahut başka kimseler, mesela Yahudilerden birisi gelmiş bile olsa Peygamber Efendimiz'e ya Ebel Kasım derdi. Ey Kasım'ın babası. Künyesiyle söylüyor. İsmiyle hitap etmek şerefli kimselere hakaret gibi olur. Onu seviyesinde tutmak gibi olur. İsmi herkes ağzına alamaz yani şerefli kimselerin. Ama burada kendisi kendi ismini alıyor ki kulluğunun, tevazuunun bir ifadesi olarak. O da güzel ibret alacak ayrı bir iş. Neyse, neresinden baksan güzelliklerin sonu gelmez, gözler kamaşır. Muhammed'in nefsi yani canı, hayatı elinde olan kimseye yani Allah'a yemin olsun ki, vallahi demek yani bu söz. Allah'a yemin olsun ki مَا عَمِلَ اَحَدٌ قَدْتُ سِرًّا اِلَّا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ رِدَانَ عَلَانِيَةً. Bir insan bir gizli amel işledi mi, gizlice, hiç kimse görmeden bir gizli amel işledi mi, Allah ona aşikare bir elbise giydirir. Eğer işlediği iş hayırlı bir iş ise, gizlice işlediği bir ibadetse, bir tesbihse, bir zikirse, bir sadaka vermekse, sessizce vermiş, gizli hayırlı bir iş yapmışsa, hayır ise giydirdiği elbise de şerefli, hayırlı bir elbise olur. Namı yürür o kimsenin. İyi insan, büyük insan, cömert insan. Gizli yaptı ama Allah aşikarlığa çıkardı. O gizli yapıyor, Allah'tan bekledi sevabı. Kullardan alkış istemedi, mükafat istemedi ama Allah aşikar eder. Sevdirir. Öteki kullara onu sevdirir. Beğendirir, namını yürüttürür. Allah-u Teala Hazretleri bir kulu sevdiği zaman gök ehline seslenir. Ey gök ehli! Ben filanca kulumu seviyorum, siz de sevin. Onlar severler. Melekler, gökteki bütün Allah'ın varlıkları, yaratıkları o insanı severler. Onlar da seslenirler yer ehline. Ey yer ehalisi! Allah-u Teala Hazretleri filanca kimseyi seviyor, siz de sevin. Siz de sevin. Yer ehli de sever. Gök ehli de, yer ehli de sever. Allah aşikareye çıkartır. Gizlisini aşikareye çıkarttırır. İyiliği gizli yaptı ama Allah aşikare. Kötülüğü gizli yaptı. Onu da aşikareye çıkartır. Onu da aşikareye çıkartır. Bir rezalet elbisesi giydirir. Namı tepe taklak gider, kötüye iner. Gizli yapmıştı bu işi, basılır otel odasında. Yakalanır. Rüşveti verirken yakalanır. Bilmem şöyle olur, böyle olur, mahvolur gider. Neden? Neyin cezası? Sen o tenhada Rabbinin seni gördüğünü bilmedin mi? Niye yaptın? İnsanlardan korktun, gizli yapıyorsun. Gizli yapışının sebebi insanlardan korktuğun için. Rabbinden korkmadın mı? Hadi bakalım. Sen misin saklayan? Al ben de aşikar ediyorum. Senin rezaletini cümle cihan duysun. Duyurur Allah. Allah-u Teala Hazretleri bizi edepli kul eylesin. Suçumuz, kabahatimiz yok mu? Edepsizliğimiz az mı? Her dem hatadır kârımız. Her zaman işimiz kusurdur. Rabbimiz Settar ismi hürmetine cümlemizi bağışlasın. Amin. Günahlarımızı örtsün. Ama bundan sonra bize edep versin. Edip kul olalım, arif kul olalım, zarif kul olalım. Bu edepsizliği koyalım, bundan bir hayır fayda yok. Niye biz buna sımsıkı yapışmışız? Sanki bu edepsizlik çok iyi bir şey mi? Niye peşini bırakmıyoruz? Niye elini bırakmıyoruz bu işi? Niye vazgeçmiyoruz bilmem ki. Yani hiçbir şey gizli kalmaz. İyilik yaparsan yayılır, kötülük yaparsan yayılır demek. Bilirler. Kimse söylemese gene bilinir. Allah duyurtur çünkü. Onun için Rabbimize biz gizlide de itaat edelim. Gizlide de itaat edelim, aşikarede de itaat edelim. Rabbimize her halükarda ibadetimizi güzel yapalım. Büyüklerden bir zat kitabına yazmış, çok güzel yazmış doğrusu. Allah rahmet eylesin, büyüklerimizin şefaatlerine nail eylesin. Diyor ki, İnsanların yanında edepsizlik yapmazsın. Uslu uslu durursun. İnsanlar gitti mi türlü edepsizlikleri yaparsın. Peki senin vücudunda 360 tane vazifeli melek var. Hafaza melekleri var, yaptıklarını yazıyorlar. Etrafın boş değil. Manevi bakımdan gözünden perde kalktı göreceksin. Nerede kaldı senin meleklere inandığın diyor. İnsanlara inanıyorsun, insanların yanında edebini bozmuyorsun. İnsanlar gider gitmez edepsizliğe başlıyorsun. Nerede kaldı senin meleklere inandığın diyor. Bak işi nasıl tutuyorlar. Hepimiz okumadık mıyım? Hepimiz bilmez miyiz? Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Hepsini biz de sayarız. Saymaya gelince biz de sayarız. Öğretmeye gelince herkesin hocası da oluruz. Herkese hocalık da ederiz. Akıl da satarız. Ama bak onu ötekisi nasıl değerlendiriyor. İnsan arif oldu mu nasıl değerlendiriyor. Madem melek var, madem omuzumda kiramen kâtibim var, benim amellerimi yazıyor. Madem vücuduma Allah melekler vazifelendirmiş, her eklemime, her kemiğimin eklenti yerine bir melek yerleştirmiş, o halde onların huzurunda da edepsizlik yapmayayım diyor. Bak, öyle bir büyük insanlar duydum ki yaşayan yakında vefat etmiş. Allah mekanlarını cennet etsin, şefaatlerini erdirsin. Yani yatakta ayağımızı boylu boyunca uzatıp da edepsizlik etmeyelim diye dizlerini bükerlermiş, dizlerine ip geçirirlermiş veya sargı geçirirlermiş. Yani dizi uyuduğu zaman farkına varmadan uzanıp da ayak uzatmak edepsizliği olmasın diye yatakta yatarken. Şu edebe, şu zarafete bak. Ne insanlar gelmiş geçmiş. Rabbine ne güzel kulluk eden insanlar geçmiş. O insanlar gelmiş geçmiş, meydanlar boşalmış, arslanların küflediği yerler, sahralar boş kalmış, topal tilkiler dolaşıyor şimdi. Allah onlara verdiği marifeti, onlara verdiği muhabbeti bizlere de ihsan eylesin. O edepleri bizlere de ihsan eylesin. Edepli kul eylesin cümlemizi. Bakın bu sözün Hazreti Osman tarafından söylenmesi ne kadar önemli. Yani Hazreti Osman deyince ne geliyor hatıra? Haya, utanma duygusu, arlanma duygusu, zarafet, o geliyor hatıra. Kur'an-ı Kerim'i okurken şehit ettiler. Sakalına yapıştı birisi de elinde kılıç. Ey filanca dedi, baban seni bu halde görse çok üzülürdü dedi. Ne insanlar? Allah şefaat verler. Öteki insanlar da ne biçim insanlar ki böyle insanlara kılıç çekiyorlar. Onlar da ne biçim insan mı yani? Nasıl insan? İnsan ama kardeşim, bir şeyi hepimizin bildiği şeyi yeri gelmişken bastıra bastıra söyleyelim. Bu insan denilen şeyin elinin, ayağının, gözünün, kulağının, dudağının olması yetmiyor. Bu insanın terbiyesi lazım geliyor. Bu insan terbiye görmezse, nefsinin elinde esir olursa, şeytana maskara olursa her türlü haltı karıştırır. Her türlü edepsizliği yapar, her türlü zulmü yapar. Bizim içimizdeki bu düşmanları yenmeyi öğreneceğiz. Şu nefis denilen içimizde kendi nefsimiz var ya, kendimiz, canımız, nefsimiz, işte o en büyük düşman. O yaptırtıyor çok şeyi. Şeytan, o yaptırtıyor çok şeyi. İşte buna karşı durmayı öğrenirse bir insan, insan olur. Nefse ve şeytana karşı durmayı öğrenemezse, hayvandan da aşağı gider. Ulaike kel en'ami belhum edal. Daha aşağı gider. Hayvandan beter olur. Şimdi kaplumbağayı vurmuşlar, kabuğunu kıramamışlar mahallenin çocukları. Yaralamışlar ama kabuğu sert, taşı vurmuşlar, kıramamışlar. Çocuklarımızı merhametli yetiştireceğiz. Merhametsiz, vurmuşlar, kıramamışlar. Orada bir at arabası duruyormuş, sütçü beygiri. At arabasının tekerinin önüne koymuşlar. Sütçü geldiği zaman atı çekecek, tekerin altında kalacak şey. Bakalım ne olacak diye ya haylazlar, yaramazlar kenardan bakıyorlar. At şöyle başını eğmiş, kaplumbağaya bakmış, şöyle şu tarafa doğru bir gitmiş, ondan sonra şöyle bir dolaştırmış, tekeri ona ezdirmeden dolaştırmış. Hayvanda merhamet var, şu insanın oğlunda terbiye görmediği zaman merhamet yok. Terbiye olmadığı zaman böyle olur. Bu insanların terbiye edilmesi lazım, yetiştirilmesi lazım. Nerede terbiye edelim? Kaç tane yumurta kırmak lazım? Sirkesi kaç kaşık katılacak? Sarımsak dövülecek mi içine? Böyle terbiye değil bu. Bu insanın yetiştirilmesi için küçükten başlayacaksın. Terbiyenin ilk malzemesi helal süt. Helal süt vereceksin çocuğa. Haram oldu mu sen istediğin kadar uğraş. İçine pislik gittikten sonra dışarıdan sil bakalım temizlenecek mi? Karası çıkar mı? Çıkmaz ki. Haram yedirdin. Bizim çocuk yola gelmiyor hocam. Gelmez. Helal yedirmedin ki. Haram yedirdin ondan. İlk önce helal sütle besleyeceksin. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'ini öğreteceksin. Ondan sonra sen kendin ona numune olacaksın. Oğlum kapıda gelen adama söyleyiver. Evde yok babam diyiver. Tamam. O çocuktan ondan sonra sen doğru sözü söylemek bekle bakalım. Söyler mi? Söylemez. Babam evdeyken evde yok dedi. Dedirtti. Tamam, o da bin tane yalan kıvırtırır. Bir ayağın üzerinde bir topuğundan dönerken bin tane yalanı kıvırtırır. O çocuğun babasından aldığı terbiyedir. Kendimiz adam olacağız. Kurdun oğlu kurt olur sonunda. Başka çaresi yok. Kendimiz insan olacağız. Kendimizi terbiye edeceğiz. Evladımızın üstüne titreyeceğiz. Onu hayırlı evlat yetiştirmeye çalışacağız. Çok mesuliyetimiz var. Çok boş kafa gezdiriyoruz. Çok veballer yükleniyoruz. Allah bizi affetsin. Yani bizim kurtulmamız çok zor. Meğer ki Rabbimiz kurtara. O kurtarmasını da bilir yani çünkü. Kurtarmasını da bilir, yoksa helak oluruz. Gece gündüz ağlayalım da belki gözyaşı hürmetine cehennemin ateşi sönermiş de Rabbimiz bizi cehennemden inşallah lütfuyla keremiyle halas eder. İslahımıza vesile olur inşallah gözyaşlarımız. Vellezî nefsî biyedî. La yüslimu abdun hatta yüslime kalbuhu. ve la yu'minu hatta ye'mene caruhu bevaikahu. Kıyla ve ma bevaikuhu kale gaşemuhu ve zulmuhu. Bildiğiniz bir hadis-i şeriftir. İbni Abbas, İbni Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh ravisi efendim buyuruyor ki Peygamber Efendimiz vellezî nefsî biyedihî, nefsim kudreti elinde olan Allah'a and olsun ki la yüslüme abdün hatta yüslüme kalbuhu. Kul Müslüman olmaz kalbi Müslüman olmadıkça. Kalbi selamette olmadıkça kendisi Müslüman olmaz. Ve la yü'minu, iman ehli de olmaz, imana sahip mümin bir kul da olmaz. Hatta ye'mene caruhu bevaikahu. Komşusu zulmünden, şerrinden emniyette olmadıkça o kişi hakiki mümin olmaz. Kıyla ve ma bevaikuhu, bu bevaikuhu dediğiniz şey nedir ya Resulallah diye kelimeyi sordular. Dedi ki gaşemuhu ve zulmuhu. Yaptığı gadirler ve zulümler, haksızlıklara derler bevaik diye. Yani komşunun başına ördüğü çoraplar, açtığı gaileler. Yani o gaileleri yaparsa iyi mümin olmaz. Onlar olduğu zaman imanını tamam olmaz demek. Muhterem kardeşlerim, burada Peygamber Efendimiz iştikak sanatıyla, edebi sanatla anlatıyor şeyi. Esleme yüslemi Müslüman olmak demek. Aslında ef'ale babı Arapçada, Arapça bilenlere biraz bir bilgi olsun. Bir takım ef'ale babından bir takım fiiller bir semte gitmek manasına gelir. Mesela eş'eme Şam tarafına gitmek demek. Eymen'e Yemen tarafına gitmek demek. Ence'de Necid tarafına gitmek demek. Esleme selamet tarafına gitmek demek. Amen'e iman ve emniyet tarafına gitmek demek. Yani iştikak bakımından kelimenin bu haleti ruhiyeye isim olarak verilmesinin sebebini anlamakta faydası olur diye söylüyorum. Selamet tarafına gitmek demek esleme. Bir insan Müslüman oldu ne demek? Selamet yolunu tutturdu demek. Yani dünyada ahirette selamete erecek demek. Mümin olduğu ne demek? Kendisini emniyete aldı demek. Dünyada ve ahirette emniyete erişti demek. Emana kavuştu demek. Allah'ın emanına erdi. Ey kulum sana eman verdim. Cehennemden korudum. Sana azap etmeyeceğim. Korkma. O dereceye erdi demek. Kişi ne zaman Müslüman olamıyor? La yüslümü abdün hatta yüslüme kalbühü. Kalbi selamette olmadıkça, kalbi selamette olmadıkça kişi Müslüman olmuyor. Hocam Müslümanım, Müslümanım, elhamdülillah müminim ama kalbin nasıl? Kalbin de temiz hocam. Sen benim kalbime bak. Ah bir açıp da bir bakabilsin. Ah bir açıp da bir bakabilsek. Yüzünü boyamış, gözünü boyamış, eteği kısa, kolu açık, bacağı açık, efendim, işi karışık, karma karışık. Kalbim temiz diyor. Biliyor açamayacağımızı. Kalbine bakamayacağımızı bildiğine sen benim kalbime bak temiz diyor. Açılacağını bilse demez. O zaman korkar. Gel işte aç bakalım gör. O zaman demez. Açılmayacağını bildiği için sen benim kalbime bak. Senin kalbine bakan bakıyor zaten. Senin kalbinde bir hayır yok. Hayır olsaydı üzerine aksederdi. Alameti üzerine aksederdi. Sende ne hayır var? Kalbi temizmiş. Ha, insanın kalbi salim olacak. Nereden? Kötü huylardan, kötü duygulardan, kötü maksatlardan, efendim ikiyüzlülükten, riyakarlıktan, nifaktan, münafıklıktan kalbi selim olursa, pak olursa, temiz bir kalbi olursa, iyi niyetli bir kalbi olursa, tamam. O zaman Müslüman olur. Öyle olmadığı takdirde boşuna Müslümanım diye efe efe dolaşmasın ortam. Allah insanın içine bakar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَجْسَادِكُمْ Esamiküm. Sizin cesetlerinize, cisimlerinize, suretlerinize bakmaz Allah-u Teala Hazretleri. Velakin yenzuru ila kulubiküm ve amalüküm. Kalplerinize bakar, niyetlerinize bakar ve o niyetlerle yaptığınız işlere bakar. Ne niyetle yapmışsanız işe bakar. Nereye gidiyorsun, ne tarafa doğru gidiyorsun? Oradan belli. Tutturduğun şey oradan anlaşılır. Muhterem kardeşlerim, kalbimizi Müslüman edeceğiz. Kalbimizi salim edeceğiz. İçinde kötü huy olmayacak, kötü duygu olmayacak. Karşımızdakine kin olmayacak, haset olmayacak, buğz olmayacak, adalet olmayacak, riya olmayacak, gösteriş olmayacak, haksızlık olmayacak, zulüm olmayacak. Bu kalbi temizleyeceğiz. Eyvah hocam, bunun nasıl temizlenecek? Gerçekten zor. temizlenmesi kolay olsaydı bütün bu insanları yakalar yakarlar, temizler salardık dışarıya, herkes temiz kalpli olurdu, memleket gülgülistan olurdu. Zor. Eğitim istiyor. Eskiden Mevlevi tekkesine girenleri 100 numaraya gönderirlermiş. Git 100 numara helal temizle. Orada kaç sene çalıştıktan sonra gel mutfakta patates ayıkla, soğan soy. Seneler senesi. Bilmem kaç sene sonra derviş dede olurmuş. Efendim derviş olurmuş. Mevlevi derviş olurmuş. Başka tarikatlarda da öyle. Bursa'nın hakimine, kadısına Üftade Hazretleri ciğer sattırmış. Hadi git ciğer sat. Satar mısın? Çok kimse yapamaz bugün. Yani bugün çok kimse mevkine uymayan bir şeyi teklif etsen yapamaz. Yapamıyor. Satmış o. Satmış, tam teslim olmuş, nefsini ezmiş, nefsine hakim olmayı öğrenince de hocası selahiyet vermiş. Tamam. Sen bu işi başardın, sen nefsin oyununa gelmezsin. Nefsin oyununa gelip de insanları aldatmazsın. Dinini satıp da, efendim, ahiretini satıp da dünyalık devşirmeye kalkmazsın. Sen Allah'tan korkarsın, hadi bakalım git Allah'ın kullarına Allah'ın dinini öğret diye göndermiş İstanbul'a. Umarım ki demiş padişahlar senin atının dizgininden çeker de demiş, özengisini tutar da hürmet eder sana demiş. Üsküdar'da dolaşıyormuş Üftade Hazretlerinin o dervişi Aziz Mahmud-ü Hüdayi. Padişah da oraya teftişe çıkmış, Hoca Efendi Hazretlerini görünce atından atlamış aşağı, elini eteğini öpme şeyhinin. Hocasının eteğini öpmeye. Ondan sonra da ısrar etmiş efendim benim atıma bin diye. Yok estağfurullah filan demiş şey efendim. Yaya gidiyormuş yani. Padişah atta ötekisi yaya. Yok filan dediyse de çok ısrar edince gülmüş. Demiş ki bilmezdim ya hocamızın duası yerine gelecek anlaşılan demiş. Padişah özengisini tutuveriyor. O da Bismillahirrahmanirrahim ayağını koyuyor, ata biniyor. Padişah dizgininden tutuyor, önünden yürüyor. Arkasında Hoca Efendisi, Şeyh Efendisi, Aziz Mahmud-ü Hidayi Hazretleri atın üstünde. Tabii öyle, öyle terbiyeler, öyle mürşitler, öyle müritler, öyle şeyler oluyor. Olmuş. Allah lütfu daimdir. Her devirde olur inşallah. Kalbi salim olacak. Başka? Komşusu emniyette olacak. Komşusuyla insan ne yapar? Çalgı çalar, radyoyu açar, efendim bilmem çöpünü atar, efendim tarlasına tecavüz eder, efendim hududu biraz kaydırır, sapanla sürerken biraz şu tarafa yıktırtır, oradan bir karış kazanmayı kar sayar, efendim tam getirir, efendim onun yanına bir garaj yapar, onun tarlasını, efendim bahçesini, efendim gölgelendirir, aldırmaz kendisinin efendim işi şey yapıyor ya, gerisine bakmaz, efendim girerken çıkarken çiçeğini kopartır, meyvasını kopartır, kızına bakar, karısına bakar, böyle komşuluk olur mu? Olmaz. Ha. Olmazsa Müslümanlık da olmaz, müminlik de olmaz. Senin kardeşin, komşun senden emin olacak. Kapısı açık olduğu halde sana karşı emniyet duygusu duyuyor mu? Benim komşum benim karıma kızıma bakmaz, benim malıma tecavüz etmez, bana haksızlık etmez diye emniyette mi? Ha emniyetteyse sen o zaman müminsin. Eğer senden kuşkuda ise, sana itimat edemiyor ise ve senin zulmün cevrin ona ulaşıyor ise sen mümin değilsin daha. Çünkü bizim dinimiz komşuya çok hürmet etmeyi çok emretti. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme geldi komşu haklarını tavsiye etti. Geldi komşu haklarını tavsiye etti. Efendimiz diyor ki o kadar çok geldi ki sandım ki Allah-u Teala Hazretleri hüküm indirecek, komşuyu komşuya mirasçı edecek. O kadar tavsiyenin arkasından galiba öyle bir şey mi gelecek filan diye düşündüm diyor. Nedir bu komşuluğa bu kadar önem verdirmesi dinimizin? İnsanlar birbirlerine sargın olsun, muhabbet etsinler diye. Adavet olmasın, buğz olmasın diye. Ama bu da unutulmuş. Dinin bu gayesi de unutulmuş. Her komşuyla ihtilafta bugün. Hudut ihtilafında, bilmem ne ihtilafında, bilmem şöyle böyle. Herkes bir şey. Eskiden komşusunun evinden daha yüksek yapmazlarmış komşusu. Komşusunun avlusuna pencere açmazlarmış. Hanımı çıkacak, çocuğu çıkacak, çamaşır yıkayacak, patates kızartacak, patlıcan kızartacak. Görünmesin diye kimse kimsenin evine doğru cam açmazmış. Görünecek tarafına cam açmazmış. Kibarlık olduğu zaman da. O Bursa'nın eski Hisar semtine gidin, Malatya'ya gidin, Erzincan'a gidin, nereye giderseniz Müslümanın evinin duvarı yüksektir, bir avlusu vardır ve o avluya bir başka evin camı bakmazdı. Bir zamanlar masal, yani bir zamanlar böyleydi, bakmazdı. Sonra o komşunun evinden daha yüksek ev yapmak bile komşuluk hakkına tecavüz sayılırdı. Sonra işler değişti. Nasıl değişti? Efendim, batıdan samyeli esti, bütün yeşillikler kurudu. Batıdan samyeli esti, kızgın bir yer, her şeyi yaktı. Karşındakinin yüreği daha çok hoplasın diyor. Şeytan. Yani biz onu gidip taklit ediyoruz. Böyle şey olur mu? Onun aklı, fikri şeytanatte. Onu o rahmani bir şey düşünmez ki. Sen onu ne diye taklit ediyorsun? Sen müminsin, o kafir. Sen cennetin gülüsün, o cehennemin odunu. Arada ilgi yok ki. Sen niye onu taklit edeceksin? Peki kimi taklit edeyim hocam? Sen Peygamber Efendimiz'in yolunda yürü. Bu hadisleri ondan okuyoruz. Sen onun yüzünde yürü. O cennete gideceksin sen. Sen ona ne bakıyorsun? Ama hocam füzeleri var, havaya gidiyorlar, uçakları var. Başlarına çalınsın. Başlarına çalınsın. Bizim kabahatimiz bizim de olabilirdi. Biz darmadağın dağıldık. Allah. Onlar bize bir şey yapmıyor. Allah bize ceza veriyor. Onların bize bir şey yapma gücü yetmez. Yetmiyordu eskiden. Allah yolunda yürürken gücleri yetmiyordu. Biz üstündük. Bizi gördükleri zaman ondan kaçacak delik arıyorlardı. Biz Allah'ın yolundan döndüğümüz için Allah bizi cezalandırıyor. Cezanın şekli onların elinden geliyor. Onlarla cezalandırıyor. Düşmanla tehdit ediyor bizi. Düşmanla tehdit ediyor. Biz hakkı yoluna dönsek yine yardım eder. Osman Gazi bu diyara diyor ki oğlu Orhan'a vaziyetinde, ey oğlum benden ibret al ki bu diyara bir zayıf karınca gibi geldim diyor. Zayıf karıncacık gibi gelmiş Osman Gazi. Böyle diyor oğluna vasiyetine. Sonra ne olmuş? Üç kıtaya yayılmış bir imparatorluk olmuş devleti. Neden? Edebi sayesinde. Hürmeti sayesinde. Kur'an'a bağlılığı sayesinde. Karşısında el pençe divan durması bereketine. Übema'ya hürmet etmesi yüzü suyu hürmetine. Hayırlıların duasını almanın bereketiyle. Efendim hayırlının duası ne olacakmış bilmem ne. Ondan sonra böyle tepe taklak gibi. Din, iman, ahlak, edep bir tarafa atıldı. Bulgarlardan bir tanesi bizim Edirne'deki Müslümanlara demiş ki, biz neden bu Edirne'yi aldık biliyor musunuz? Diyor, bilmiyorum demiş. Bilmiyorum. Biz sizin ahlakınızı aldık, siz bizim ahlakımızı aldınız demiş. Edirne'ye geldik her zaman. Sizden biz duyardık ki, bir çocuk anasının babasının bir yatakta yattığını hiç görmez. O kadar edebe riayet ediliyor. Yani uyuyorlar. Bir şey yok ama yani bir arada yattığını dahi görmezler. Öyleydi. Siz bu edebi bıraktınız. Terbiyesizliğe düştünüz. Ama biz de edebe riayet ettik filan diye bir şeyler anlatıyorlardı böyle. Doğrudur. Edepten ayrılan, işi gevşeten, tedbiri bırakan, efendim gayreti unutan, güzel yolu bırakan kötü yola düşer. Hidayetten çıktı mı insan nereye gidecek? Nereye çıkarsa çıksın. Yani hidayetten sonrası ne olacak? Dalalet olur. Başka bir şey olmaz. Hidayeti bıraktın bir insan eline bir hayır geçmez. Evet. Komşusundan, komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse hakiki mümin olmaz. Fellezî nefsü Muhammedin biyedihi innel abde leye'ti yevmel kıyameti ve lehu hasenatun emthalül cibali ravasiye yazunnu en revasi yazunnu ennehu seyedhulu bihel cennete fela tezalu mazlimetuhu te'tihi hatta ma yebka lehu hasenetun ve hatta yec'ale aleyhi emsalül cibalir revasi ve yu'meru bihi ilen nar. Cabir ibn Abdillah Hazretlerinden bir hadisi şerif ki efendim ahiretin ahvalini anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Muhammed'in nefsi elinde olan o zata yemin olsun ki, Allah'a and olsun ki kıyamet gününde kul gelir ve lehu hasenatun mis emsalil cibalir revasi yüce dağlar emsali haseneleri olduğu halde kıyamet gününde kul gelir. Böyle dağlar yüksek, sapasağlam duruyor, kum yığını gibi değil, böyle yerinde sabit duran dağlara rasiyat derler, rasiye derler. Revati diye cem'i gelir. Efendim, o yüce yüksek yerinde sabit, böyle göğsünü germiş, karşında azametle duran dağlar gibi öyle sevaplarla kul kıyamet gününde gelir. Nereye gelir? Söylenmiyor ama mizanın başına gelir. Amellerin tartıldığı mizanın başına gelir. Amel hesabı görülecek kulun. Oraya gelir. Yezunnu ennehu seyyedhulü bihel cennet. Sanır ki bu getirdiği dağlar gibi sevaplar sayesinde cennete girecek. O zanna gelir oraya. Mizanın başına gelir. Neden? Namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, hatim indirmiştir, Kur'an okumuştur, sadaka vermiştir filan filan. İyi. Öyle umarak gelir oraya. Sonra ne olur? فَلَا تَزَالُ مَظْلِمَتُهُ تَأْتِيهِ. Yapmış olduğu zulüm ve haksızlıkların sahipleri, o zulüm ve haksızlıklara maruz kimseler, hak sahipleri gelmeye başlarlar. Ya Rabbi, bu benim hakkımı yemişti, bu benim kalbimi kırmıştı, bu bana şöyle etmişti, bu beni sövmüştü, dövmüştü, şöyleydi, böyleydi. Uğradığı haksızlıktan şikayet edip hakkını istemeye hak sahipleri gelmeye başlar bu adama. Dağlar gibi sevapları var, getirmiş mizanın başına. Efendim, gelirler, istemeye başlarlar. Ama o kadar çok işlemiş ki günaha, hatta ma yebka lehu hasenetun. Herkes hakkını alıp gittikçe bu dağ azalır, azalır, azalır, hiçbir iyiliği kalmaz. O dağlar gibi sevapların hepsi tükenir de mizana konulacak bir haseneti kalmaz adamcağız. Zavallının hepsi alınır gider hak sahipleri tarafından. Hatta yüce aleyhi emsal cübar revasi, kendisinin aleyhine başkalarının günahları, o sabit göğsünü gelmiş yüce dağlar gibi mizanına yığılmış olarak kalır. Neden? Hasenatı kalmadığı zaman, hak sahibi birisi geldiği zaman ver hakkımı diye, Allah'tan ya Rabbi hakkımı versin, ben bana zulmetmişti dediği zaman, sevabı yoksa kişinin sevabı yok. Ne olacak? Senin günahından o sevaba kadar denk olacak miktarı buraya bırak derler ona. O kendi işlediği günahtan bir o kadarını bırakır oraya, öyle gider. Hafiflemiş olur. Zaten hasene alsaydı o günahın o kadarını söndürecekti. Öyle denk geliyor yani. Hesap öyle denk geliyor. Onun günahı ona yığıldı. Bir günah birikti. Sevabı bitti, bir günah yığıldı. Arkasından bir başka şahıs gelir. Efendim, o da hak ister. Yok sevap. Hadi sen de günahını biraz bırak. O miktarda o da bırakır. Ötekisi de bırakır. Ötekisi de bırakır. Günahlar bu sefer yığılır. Bu adam işlemedi bu günahları. Ötekiler işledi ama hakkı geçmiş başkalarının, hakkını yemiş, kul hakkı yemiş, zulmetmiş kullara, hakkını yemiş, o hakkı yenik kimseler gelip istediği için hakkını veremediğinden sevap olarak onların günahları buraya devroluyor. Böylece dağlar gibi günahlarla baş başa kalıverir o kişi. Efendim, ve yu'meru bihi ilennar, bu durum üzerine de emir olunur kendisi için, atın bunu cehenneme diye cehenneme atılır. Günah işlemedi ama kul hakkı yedi. Haksızlık yaptı. Mazlumet eyledi. Yani zulm eyledi. Kul hakkı şey yaptı. Yedi diye. Bu böyle olur. Onun için muhterem kardeşlerim, sen kendin içki içmedin. Sen kendin zina etmedin. Sen kendin kumar oynamadın. Sen kendin efendim şöyle yapmadın, böyle yapmadın. Ama kul haklarından ne haber? Herkesin hakkına riayet ediyor musun? Hakları yiyor musun? Aldırmıyor musun? Başkalarının efendim hakkını çiğniyor musun? Başkalarını efendim manevi yollarla üzüyor musun? Rencide ediyor musun? Onlara dikkat et, çünkü onlar senden gelip, yani boynuzsuz koyun boynuzludan hakkını alacak deniliyor ya. O günde herkesin birbirinden kaçtığı, ananın babanın evlattan, karının kocanın birbirinden, kardeşlerin birbirinden kaçtığı günde kul hakkı çok zarara uğratır insanı. Zulüm kıyamet gününde zulümat olur. Onun için bunlara çok dikkat etmemiz lazım. İşlediği sevaplar gidiyor insanın elinden başkasına gidiyor. Başkasının kendisinin işlememiş olduğu günahlarının veballeri mizanına konuluyor da cehenneme düşüyor. Onun için Müslümanlık güzel huy demektir. Hakka, adalete uymak demektir. Hepimiz birer sivil hakim olacağız. Hepimiz elimizde terazi, hep hakkı tartacağız, hakkı söyleyeceğiz, hakkı işleyeceğiz. Haksızlığın karşısında duracağız, haksızlığa bulaşmayacağız. Yok, ben ona gelemem, ben onu yapamam yok öyle şey diyebileceğiz. Öyle dese herkes, ortalık iyi olur. Çok az insan böyle yapıyor. Çok az kimse. Hocam diyor, bizim mahallenin bakkalına gidiyorum. Sabahleyin erken saatte sütçü getiriyor, kasayı bırakıyor diyor. Geliyorum bakıyorum birkaç şişe gitmiş diyor. Haramdan korkmuyor. Alıyor gidiyor. Şimdi yani böyle haram helal diye aramadığı gibi bu haramdır dediğin zaman diyor ki haramsa ver bana ben yiyeyim diyor. Kimisi de öyle. Haram diyorsun, sen yemezsen ver bana ben yiyeyim diyor. Edepsiz. Yani pervasız. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلْ الْجَنَّةَ اِلَّا رَح۪يمٌ قَالُوا كُلُّنَا رَح۪يمٌ قَالَ حَتَّى يَرْحَمَ الْعَامَّةِ Bu hadis-i şerifte merhametle ilgili. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, nefsim elinde olan zata yemin olsun ki, cennete ancak merhametliler girecek. Çok şefkatli, merhametli kullar girecek. Onun üzerine dediler ki sahabe-i kiram, كُلُّنَا رَح۪يمٌ Ya Resulallah, her birimiz merhametliyiz. Merhametsiz katı katı değiliz, Müslümanız. Hepimiz merhametliyiz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, la, hayır. Hatta yerhamel ammete. Herkese merhamet etmedikçe olmaz. Herkes ne demek? Suçlusu, suçsuzu, efendim, haklısı, haksızı, herkesi sevecek, herkese merhamet edecek Müslüman. Umuma karşı. Suçluyu niye, nasıl severim ben? Suçluyu seversin, suçundan kurtarmaya çalışırsın, insan olduğunu bilirsin, senin de zaman zaman istemeye istemeye hatalar yaptığını bilirsin, onu doğru yola getirmek için çare ararsın, kusurunu örtersin, gidersin, kardeşim dersin, nasihat edersin, politika güdersin. Bizim bir arkadaşımız diyor ki, ya filancadan ben neler çektim diyor, ne çektin dedim, onu diyor yola getireceğim diyor, az mı diyor futbol oynadım diyor. Futbola çok meraklıydı diyor bu diyor. Gerisini anlatıyor. Çok meraklıydı futbola diyor. Ben onu futboldan çekip de hocası emretmiş. Kardeşlerinizi alın getirin. Buraya kazandırın. Doğru yola getirin diye. Bu diyor çok futbol severdi diyor. Ben de onun yanında futbol oynar gibi şey yaparak, ahbaplığı şey yaparak yakasından yapışıp getirip tekkiye adam edinceye kadar diyor ne çektim diyor. Yani politika bu. Bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi diyor ki hocam ben açık bir kız aldım. Etme yahu, niye öyle yaptın? Bilerek yaptım diyor. Neden? Açığı alacağım, kapatacağım diye yaptım. Kapattın mı? Kapattım diyor elhamdülillah. Okuttum, anlattım, Allah'ın emirlerini, yasaklarını söyledim. Şimdi kendiliğinden kapatıyor diyor başını. Sonra, şimdi hedefim kaynanam diyor. Kaynanam da örtüreceğim. Onu da örtmüş. Şimdi hedefim baldızım diyor. Bütün bu sülaleyi örtüreceğim diyor. Yola getireceğim. Politika, zihniyet, bir niyet. Allah razı olsun. Yani insan böyle politika güdecek, çare arayacak ki Allah'ın dinine kendisinin biraz bir faydası olsun. Herkese merhamet edeceğiz. Günahkara da merhamet edilir mi? Ya ne yapılır? Günahkara acınmayacak da kime acınacak? Cehennemde çıra gibi yanacak bu adam. Yazık değil mi? Anası babası Ali Veli Ahmet Mehmet. Kendisi de Müslüman evladı. Bak nerelere gidiyor yazık. Cayır cayır yanacak, kütük gibi yanacak. Dumanlı dumanlı yanacak. Yanmasın diye acımak gerekmez mi? Zaten günahkar bir insana efendim günahından dolayı ayıplasan olmaz. Günahından dolayı vah tuh yazık edepsiz arlanmaz utanmaz Allah kahretsin bilmem ne öyle desen o iş senin başına gelmedikçe Allah senin canını almaz. Ayıplayan kimse ayıpladığı şey burnunda bitmedikçe başına gelmedikçe Allah onun canını almaz. Bu bir kaide. Onun için kimseyi ayıplamayın. Günahkarı da ayıplamayın. Ayıplamayacağız peki, başkasının yanında söylediği zaman gıybet olur. Filanca adam şu günahı işlemiş. Söylemeyeceğiz. Örtmeye çalışacağız. Günahını örtmeye çalışacağız. Yutkunacağız. Lafı eveleyeceğiz, geveleyeceğiz. Onun ayıbını ortaya dökmemeye çalışacağız. Örteceğiz. Söylersen gıybet olur. Gıybet denilen şey ne ki zaten? Birisinin bir günahı olacak, ayıbı olacak. Onun gıyabında söyleyeceksin. Söylersen gıybet olur. Razı olursa, iyi ki yapmış, oh olmuş yapmış, o zaman da yapmadığı halde o günaha ortak olur bu sefer. Razı oldu çünkü. Ben de olsaydım, ben de yapardım, iyi yapmış dediğince, hadi o günaha ortak oluverir. O bakımdan günahkarı ayıplayamayız, yasak. Günahkarı çekiştiremeyiz, yasak. Günahkarın günahına razı gelemeyiz, yasak. Ya ne yapacağız? Elimizde bir ihtimal kalıyor. acımak, dua etmek, doğru yola çekmeye çalışmak. Biz böyle olsaydık, böyle hayırlı Müslümanlar olsaydık ne iyi olurdu. Bak camiler dolusu Müslümanlarız. Şimdi bizim Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde bir namaz kılınır, kağıt satarlar sokaklarda. Üstünde namaz kılsınlar diye. Caddeler her taraf şey olur. İnsan dolar, caddelerde namaz kılınır. Cami az gelir, avlusu az gelir, caddeler dolar. Bizim fakültede namaz kılınır, mescit dolar, koridorlar dolar, sınıflar dolar. Koca binanın her tarafına yayılır şey, cemaat. Çok. Bu kadar çok insan, herkes bir düşmüşün elinden tutsa, kaldırsa çok iyi olur. Herkes bir kişiyi kurtarsa, bir sene uğraşıp kurtarsa bile bir senede Müslümanın, aktif Müslümanın sayısı %100 artar. Var mı %100 kar eden başka bir iş? %100 artar. İkinci senede onlar da çalışsalar iki misli olacağı için birinci seneye göre %400 olur %400 olur Müslümanlar. Üçüncü senede artık hesabı aklı ermez insanın. Yani üç senede ortalık düzelir. Hepimiz çalışacağız. Hocam ben elin adamına gideyim de onu doğru yola çekeyim desem dilim dönmez, işi beceremem, aklım yetmez. Senin aklının yeteceği insan ailendir. Çoluk çocuğundur. Onları idare ediyorsun ya, hanımına söylersin, çoluğuna söylersin, çocuğuna söylersin, ahbabın olan kimseye söylersin, dostun olan komşuna söylersin, onu çekersin, sen de öyle faydalı olursun. Herkesin bir fayda sağlamak için çalışması lazım. Bu böyle damlaya damlaya göl olur. Herkes çalışınca olur. Şimdi siz hepiniz Müslümansınız, camiye gelmişsiniz, hadis dinliyorsunuz. Asıl bu hadislerin camiye gelmeyen, kahvede olan insanlara gitmesi lazım. Onlar da buraya gelmez, biz de oraya gitmeyiz. Hadi bakalım, bir çıkmaz işini. Ben kahveye gitmem, onlar camiye gelmez. Peki bu işin çıkış noktası ne? Siz. Arada onu siz yakalayacaksınız. O hocayı görünce korkar, sakallıyı görünce korkar, ürker, çekinir. Aman beni Müslüman edecek diye ödü patlar. Çekinir. Hocadan korkarlar. O kadar da Müslüman olma diyor. Müslüman olmuş çocuğu, anası babası akıl da öğretiyor. O kadar Müslüman olma diyor. Yani ne kadar Müslümanlık yani şey mi bu böyle gram gram ölçülecek dozajı? İnsan ya Müslüman tam Müslüman olur ya olmaz. O kadar Müslüman olma diyor. Nasıl olacağım hacı amca veyahut amca? İşte diyor, zamanı gelince içki içersin, zamanı gelince ibadet eder. Yazıklar olsun senin bana. Böyle mantık mı olur? Böyle diyor. Var böyle diyenler, çok hem de. Bu dışarıda, bu camide değil. Bu camideki bilir ama dışarıdaki insanın kafası bozulmuş. Çarpılmış. Terazisi oynamış, doğru tartmıyor. Onun için yavaş yavaş, yumuşaklıkla, kızmadan, darılmadan. Allah razı olsun, bazı arkadaşlar hapse giren kimseleri anlatıyorlar. Hapisten kazanmış çıkıyor. Hapiste herkesi tevbe ettirmiş. Namaza başlattırmış. Cemaatle namaz kılmışlar filan. Allah sokmuş onu oraya ki hani oradakiler biraz faydalansın filan diye. Bizim arkadaşlardan bir tanesi Bulgaristan'da bir kaza yaptı. Almanya'dan gelirken. Bulgarlar dışarı çıkartmıyordular. İşte bir ay iki ay orada kaldı. Muhakeme olacak filan diye. Hoca kendisi. Bulgarlar çıkartmıyorlar kaçmasın diye. Ama Allah nasip etmiş. O da orada Ramazan gelmiş. Ramazan gelince namaz kıldırmış, vaaz etmiş. Oradaki Müslümanlar Allah seni bize Allah gönderdi. Allah senden razı olsun demişler durmuşlar. Demek ki trafik kazasında başka şey var. Yoksa Bulgarlar insanı bir ay tutar mı memleketinde? Bir kapıdan girip öbür kapıdan hemen çıkarttırmaya bakıyor. Yan yola sokturtmuyor yani. Hepimiz çalışacağız hasılı. Çalışırsak iyi olur inşallah. Yani bu hadisi unutmayın. Cennete ancak merhametli insan girecek dedi Efendimiz. Sahabe-i kiram da dediler ki ya Resulallah hepimiz merhametliyiz. Hayır. Umuma karşı, herkese karşı merhametli olmadıkça olmaz dedi. Herkesi seveceğiz. Günahkarıyla, namazlısıyla, namazsızıyla, hatalısıyla, kusurlusuyla, sana yan bakanıyla efendim beraber hepsini seveceksin. Herkesin hayrını isteyeceksin. Herkese acıyacaksın, merhamet edeceksin. Neden? Bu eğri yolda giderse cehenneme gider diye. Böyle olmadığı zaman olmaz. Şimdi İmam Gazali Hazretleri diyor ki, iyi kimseleri arkadaş et. Salih kimselerle arkadaş ol. Kötü insanlarla arkadaş olma. Hep deriz bunu. Çocuklarımıza deriz, kendimize dikkat ederiz. Peki, iyi kimseyle arkadaş oldum. O iyi kimse sonradan bozuldu. Ne yapacağım şimdi? namaz kılıyordu, bıraktı. İçki içmezdi, içkiye başladı. Sapıttı, oynattı filan, yanlış gidiyor. Ne yapacağız? İmam Gazali diyor ki, işte senin arkadaşlığının o zaman işlemesi lazım. Sen o arkadaşın yanlış yola gidiyor, ölecek, cehenneme gidecek, cezalara uğrayacak diye, onu o yanlışından döndürüp doğru yola getirinceye kadar uğraşacaksın, peşini bırakmayacaksın. Bizim memleketimizde kapı kapı dolaşıyorlar da batıl Hristiyan mezheplerini telkin ediyorlar. Geçen gün gazetede vardı, işte benim yuvam yıkıldı diyor bir baba, aman siz dikkat edin diyor, benim iki çocuğumu aldı elinden diyor batıl o Hristiyan mezhebi, çocuklarım gitti, yuvam yıkıldı diyor. Onlar kapı kapı dolaşıyorlar da yuva yıkıyorlar, evlatlarımızı elimizden alıyorlar, bizim pat inancımızı bıraktırıp batıl saçma sapan puta şeye taptırtıyorlar. Onlar öyle çalışıyor, biz çalışmıyoruz. Bizim hacı dedelere bakıyorum, hacı amcalara bakıyorum, caminin avlusuna oturmuşlar. Bir kasabaya gidiyorum, bir köye gidiyorum. Kavak ağacını kesmişler, devrilmiş, üstüne oturmuşlar. Kumrular gibi sıra sıra dizilmişler, oturmuşlar. Ellerinde değnek, efendim, mala yani konuşma. Ya gir içeriye tesbih çek, Kur'an oku. Veyahut içeri girme, dışarıda dolaş, bir işe yara. Bilgin var, görgün var, sakalın ağarmış, hayatı görmüş geçirmişsin. Tesiri kalmamış. Eskiden bizim cemiyetimizin direğiydi yaşlılar. Söz onlarındı. Küçüklere kenarda dur. Büyükler varken küçükler konuşulmaz denirdi. Şimdi büyüklere deniliyor ki küçükler varken büyükler konuşmaz, susun. Tersine döndü iş. Sakalda hiçbir şeye karışmıyor. O da razı gelmiş bu kaderine, bu haline. Tamam. Büyüklerin şimdi sözünü dinleyen yok, o da konuşmuyor. Öyle şey olur mu? Sen babasın, dedesin, amcasın. Müdahale edeceksin, çalışacaksın. Hayrı öğretmeye gayret edeceksin. Üzerine düşen hizmeti yapmaya çalışacaksın. Allah Teala Hazretleri mesuliyetini idrak eyleyip yolunca çalışmayı cümlemize nasip eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretin Fatiha. İnnehu la الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Vel mü'minûne vel mü'minâtü ba'duhum evliyâ. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الحكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. آمين. الحمد لله حق حمده. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين. آمين. Okunmuş olan 7 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve kardeşlerimiz tarafından yapılmış olan 2 adet 70 bin kelime-i tevhid ve 110 bin kelime-i tevhidi, 30 bin salavat-ı şerifeyi, 50 bin estağfurullah-el-azimi, 2 adet 5 binerlik la havle ve la kuvveti illa billahi aliyyil-azimi, 4444 salat-ı tefriciyeyi, 40 adet yasini, diğer dualarımızla beraber, ibadetlerimizle beraber lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle ya Rabbi. Asıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane, naçizane, fakirane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ve sair enbiya ve mürselin ve evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve hasaten sadat ve meşayih turuk-u aliyemize ve halifelerine, müritlerine, mühitlerine ve hatimleri ve diğer zikirleri, salavatları okuyan kardeşlerimizin kimlerin niyetiyle okuduysa onların ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, İskender Paşa'nın, beldemizin medarı, iftiharı, sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümata da dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını ve derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Bizlere de tevfikini refik eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızana uygun salih ameller işleyerek geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ahlakımızı güzel eyle ya Rabbi. Boynumuzda kimsenin mazlumesini, zulmünü, haksızlığını, hakkını bulundurtma ya Rabbi. Cümlemizi helal rızıklarla perverde eyle ya Rabbi. Haramlardan mahfuz eyle ya Rabbi. Helal pak, tıyıp kazançlar nasip eyle ya Rabbi. O kazançlarımızla senin yolunda malımızla canımızla cihad etmeyi nasip eyle ya Rabbi. beldelerimizi vesaire Müslüman kardeşlerimizin diyarlarını her çeşit felaketlerden, afetlerden, musibetlerden, kıtlıklardan mahfuz eyle ya Rabbi. Bilhassa düşman istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerinde Müslümanları aziz eyle ya Rabbi. Kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Esir kardeşlerimizi esaretten, mazlum kardeşlerimizi zulümden, gadirden halas eyle ya Rabbi. Esir Müslüman beldelerini tekrar İslam'a iade eyle ya Rabbi. Oralarda ezanlar okumayı bizlere, ibadetler etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerine, her çeşit insan topluluğuna senin dinini yaymayı, ilahi kelimetullah etmeyi, İslam'ı tebliğ etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızana uygun tarzda en verimli, en sevaplı şekilde geçirip son nefeste imanı kamil ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek göçmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Azaba uğramadan ilk girenlerle cennetine dahil eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'in başında da şu caminin altında toplandığımız gibi bizi haşru cem eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisine cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi. Ümmetine güzel hizmet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Senin cennet içre cemali bağ kemalini müşahede edecek olan bahtiyarlara bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti tehlilat-ı şerife ve bi hürmeti süveril Kur'aniye ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti şehri şaban el mübarek ve bi hürmeti leyletil berae el kadime ve bi hürmeti esrarı suretil fatiha. Allahümme salli ve sellem.